ให้พึงพากันตั้งใจให้ดีใจดวงเดียวเท่านี้แหละที่มันยุ่งยากอยู่นี่นะไม่ใช่สิ่งอื่นใดมันยากเพราะอะไรมันยากเพราะกำจัดกิเลสออกจากมันไม่หมดมันจึงยากอยู่นี่แหละที่มันกำจัดไม่หมดก็เพราะว่าความเพียรไม่เพียงพอมักจะเป็นความเกียจคร้านมากกว่าความเพียรท่านผู้ที่ขยันหมั่นเพียรไม่ท้อไม่ถอยท่านก็หลุดพ้นไปได้ง่ายได้ไวผู้ใดเกียจคร้านอึดอัดการทำความเพียรมันก็นานพ้นทุกข์เนื่องจากว่ากิเลสนี่มันฝังรกฝังรากมาในจิตใจนี่นานแล้วตั้งแต่เกิดเป็นจิตวิญญาณมามันก็มีกิเลสติดตามมาทั้งนั้นแหละกิเลสเป็นผู้สร้างชาติสร้างภพในดวงจิตดวงนี้อาศัยการที่บุคคลจะมาเบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในโลกนี้มันแสนยากแสนลำบากเพราะมันเคยอยู่มาแล้วนมนานเคยอาศัยร่างกายอันนี้มานานทีเดียวนับชาติไม่ถ้วนเลยนี่แหละการที่จะมาทำความเบื่อหน่ายกันเอาไวๆอย่างนี้มันไม่ได้นั่นจึงต้องอาศัยการฝึกใจให้สงบอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาเท่านั้นสอนใจใจจึงจะเชื่อปัญญาอบรมจิตให้ดีแล้วย่อมวิมุตติในหลักท่านกล่าวไว้การที่จิตจะหลุดพ้นนี่ถ้าขาดปัญญาแล้วหลุดไม่ได้ให้พากันเข้าใจเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเพิ่นยังมาทำใจมันสงบก่อนให้นิวรณ์ห้าเนี่ยมันระงับไปเมื่อนิวรณ์ห้ามันดับไปจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานไม่เอียงไปข้างรักข้างชังไม่เอียงไปข้างเกียจคร้านง่วงเหงาหาวนอนไม่เอียงไปข้างฟุ้งซ่านรำคาญเครียดไม่มีสถานีไม่เอียงไปข้างสงสัยลังเลในบาปบุญคุณโทษเพราะมันรู้แจ้งเลยในเรื่องบาปเรื่องบุญคุณโทษอยู่แล้วเหตุนั้นจึงไม่มีข้อสงสัยใดๆถ้าหากว่าผู้ใดยังไม่รู้แจ้งเรื่องบาปบุญคุณโทษนี่มันจะต้องสงสัยอยู่ร่ำไปนั่นแหละดังนั้นพิจารณาให้มันเห็นว่าบุญมีจริงหรือไม่บาปมีจริงหรือไม่อย่างนี้นะให้มันเห็นชัดตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยืนยันว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพระนิพพานมีจริงอย่างนี้นี่เราต้องพิจารณาให้มันรู้ให้มันเข้าใจว่าสถานที่ดังกล่าวมานี้มีจริง ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเราไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ไม่เศร้าจะไปเชื่อปัญญาของใครอ่ะใครในโลกนี้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์และที่สิ้นกิเลสโดยประการทั้งปวงไม่มีเลยมีแต่ในพุทธศาสนานี่แหละบุคคลสามารถทำอาสวะกิเลสให้หมดให้สิ้นไปได้ก็ให้พึงเข้าใจอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะสงสัยลังเลทำไมก็ราคะโทสะโมหะนั่นแต่มันแสดงฤทธิ์แสดงเดชปรากฏอยู่ในใจเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้กิเลสเหล่านี้แล้วก็หนาเต็มทีก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยความโลภโกรธหลงก็เหมือนกันมันมีอยู่ในใจนี่มานมนานแล้วตั้งแต่เกิดมานู่นทำไมถึงจะไม่รู้นั่นแหละบุคคลมารู้จากกิเลสเหล่านี้ว่ามันมีฤทธิ์มีเดชอย่างไรมันก่อทุกข์ให้แก่ผู้สะสมอย่างไรบ้างนี่มารู้ชัดขึ้นมาว่าการที่จิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่ก็เพราะกิเลสเหล่านี้แหละทีแรกก็จิตสร้างกิเลสนี้ขึ้นมาขั้นต่อมากิเลสมันก็ทำพิษทำให้จิตเดือดร้อนอย่าไปเข้าใจว่ากิเลสมาจากที่อื่นจิตนี่เป็นผู้สร้างขึ้นเช่นราคะความกำหนัดอย่างนี้นะก็ลองเพ่งดูสิว่าใครเราเป็นผู้กำหนัดก็จิตตรงนี้สิกำหนัดร่างกายมันไม่ได้กำหนัดอะไรถ้าจิตไม่กำหนัดแล้วมันไม่มีความหมายอะไรเลยนั่นต้องคิดดูให้ดีโทสะก็ดีความคิดพยาบาทจองเวรผู้อื่นนะใครคิดล่ะนี่ก็จิตดวงนี้แหละมันคิดโมหะหลงไม่รู้จริงใครเป็นผู้หลงบ่เนี่ยก็จิตดวงนี้หลงร่างกายทุกส่วนมันไม่หลงมันไม่รู้อะไรนั่นต้องพิจารณาดูให้ดีอย่างว่าอะไรอะไรมันก็มารวมลงที่จิตคือธรรมชาติรู้ธรรมชาติคิดอย่างเดียวเท่านี้แหละอย่าไปสงสัยวันนี้เมื่อจิตนี้ไม่ฉลาดแล้วอะไรกระทบเข้ามาก็ยึดเอาไว้ยึดเอาไว้มันก็เป็นทุกข์ละสิบ่เนี่ยมันก็ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมากิเลสตัณหาก็เผาจิตให้เราร้อนก็เพราะความยึดถือเอาเรื่องกิเลสนั่นแหละไว้นะมันจึงได้เผาอยู่ดีๆนี่จะให้กิเลสมาเผาจิตให้เราร้อนนี่ไม่มีไม่เข้าใจตัวเองเป็นผู้สร้างขึ้นคล้ายๆกับว่าตัวเองก่อไฟเผาตัวเองนั่นแหละมันก็เจ็บก็ปวดก็ร้อนรุมอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตเองนะสร้างกิเลสเผาจิตเองพูดง่ายๆอย่างนี้แหละเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็มาฝึกตัวเองเข้าไปตัวเองนั่นแหละห้ามตัวเองไม่ให้มันปรุงแต่งไม่มันสร้างกิเลสเหล่านั้นขึ้นมานี่เมื่อตัวเองสามารถห้ามตัวเองได้มันก็ได้เท่านั้นเองกิเลสมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจิตไม่คิดไม่สร้างมันขึ้นไม่พอใจมันมันก็เกิดไม่ได้แต่เชื้อของมันมีอยู่เมื่อเชื้อมันมีอยู่แล้วจิตไม่ส่งเสริมมันมันก็ไม่งอกงามไม่แตกกิ่งก้านสาขาออกไป ในที่สุดรากเหง้าของกิเลสอันนั้นมันก็เน่าไปเองเมื่อมันไม่ได้ปุ๋ยไม่ได้น้ำมารดมันคือว่าจิตไม่ส่งเสริมมันอย่างนี้มันก็ทนอยู่ไม่ได้แล้วเหมือนต้นไม้นั่นแหละถ้าเจ้าของไม่ดูแลไม่ใส่ปุ๋ยไม่รดน้ำมันก็เฉาตายไปเท่านั้นเองเนี่ยต้นไม้ที่ปลูกใหม่อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละกิเลสถ้าจิตไม่ส่งเสริมมันไม่ปรุงไม่แต่งมันมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ระงับดับไปนี่ไม่ใช่ว่าจะว่าเป็นของยากจนเหลือวิสัยอันการละกิเลสนี่ก็ไม่ใช่จะว่าเป็นสิ่งที่ง่ายได้ก็ไม่เชิงและว่าอยู่ในวิสัยที่บุคคลจัดทำได้ละได้ถ้าไม่ฉะนั้นแล้วพระศาสดาก็ไม่ทรงสั่งสอนแต่ถ้าจะมาทำแบบง่ายๆแบบสบายสบายแล้วให้กิเลสมันแห้งไปก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเหตุนั้นน่ะก็สังเกตดูสิกรรมวิธีที่พระศาสดาทรงบำเพ็ญมาเป็นตัวอย่างทรงเอาชนะกิเลสได้ในคืนวันเดือนหกเพ็ญพระองค์นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางลงที่ตักต่อจากนั้นจะทรงอธิษฐานว่าถ้าไม่ได้สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณในค่ำคืนวันนี้แล้วเราจะไม่ลุกออกจากที่นี้เลยเนื้อหนังมังสาจะเหี่ยวแห้งไปยังเหลือแต่หนังกับกระดูกก็ตามทีถ้าจิตจำนงหมายสิ่งใดที่เราตั้งไว้ไม่สำเร็จเราจะไม่ออกลุกจากที่นี่ไปเด็ดขาดเลยเมื่อทรงอธิษฐานอย่างนั้นแล้วก็ตั้งความเพียรลงไปเพียรหมายความว่าเพียรเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตตั้งเป็นปกติอยู่หายใจออกก็รู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่อย่างนี้นะถ้าจิตไม่ปกติมันก็รู้ไม่ปกติเพราะอะไรมันยึดถือเรื่องใดไว้เมื่อรู้แล้วกำหนดละเรื่องนั้นไปเมื่อจิตเบื่อมันแล้วเห็นโทษของอารมณ์นั้นแล้วกำหนดละมันก็ดับไปเท่านั้นเองนะจิตไม่ยินดีไม่สะสมไว้มันสำคัญอยู่ที่จิตนี่ไปชอบไปพอใจไปชอบกับกิเลสนี่สิสำคัญอยู่ตรงนี้แหละไม่ยอมละถ้ามันระงับไปแล้วพอนึกถึงมันขึ้นมาปรุงแต่งมันขึ้นมาเอ้ามันปรุงแต่งมันขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนพอระงับมันไปถ้ามันระงับดับไปแล้วพอเผลอๆตัวพอปรุงแต่งมันขึ้นมาอยู่นี้แล้วจิตใจของคนธรรมดาสามัญเนี่ยมันจึงหลุดพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่าไปสะสมเหตุแห่งทุกข์ไว้ในใจเช่นนี้แล้วใจจะไม่เป็นทุกข์จะอยู่ได้อย่างไรเหมือนบุคคลเอางูพิษมาเลี้ยงไว้ในเรือนจะให้มันอยู่ดีกินดีสักเท่าไหร่ก็ตามงูพิษนั่นนะมันก็ไม่เชื่องกับเจ้าของพอเจ้าของเผลอไปถูกมันเข้ามันกัดเอาเลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละกิเลสนี่มันไม่ได้เชื่องกับใครล่ะก็แต่ใครสร้างมันขึ้นมาแล้วมันเล่นงานทั้งนั้นแหละแต่ถ้าไม่ต้องการให้มันเล่นงานแล้วอย่าไปสร้างมันขึ้นมาก็ฉันนั่นแหละ เหมือนอย่างบุคคลเลี้ยงงูไว้ในเรือนถ้าหากว่าระมัดระวังไม่ไปแตะต้องมันมันก็ไม่กัดอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบตาเป็นต้นอันเป็นบ่อเกิดแห่งราคะโทสะโมหะเมื่อมีรูปเป็นต้นมากระทบในตามีปัญญามีสติรู้เท่าทันไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ถือมั่นว่าสิ่งนั้นรูปนั้นน่ารักน่าชังอะไรไม่เลยก็ให้เห็นสักแต่ว่ารูปมันผ่านไปผ่านไปรูปทั้งหมดนั้นน่ะมันเป็นของแตกของดับจะเป็นรูปที่สวยงามหรือไม่สวยงามก็ตามละเอียดปานีตอย่างไรก็ตามมันก็อยู่ในลักษณะเดียวกันทั้งหมดเลยคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยลักษณะของรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมันมีอยู่สามลักษณะอย่างนี้คือเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนในท่ามกลางแตกดับในที่สุดไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดก็เป็นอย่างนี้นะความจริงก็เป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นมีแต่ว่าเราอบรมจิตให้มีปัญญาไปรู้แจ้งในความจริงเหล่านั้นตามเป็นจริงแล้วจิตไม่ถือมั่นแล้วมันก็หมดทุกข์กันเท่านั้นเองมันจะไม่มีทุกข์อยู่ในจิตใจถ้าละความยึดมั่นเสียได้โดยประการทั้งปวงถ้าละได้เป็นบางอย่างอย่างนี้ทุกข์มันก็เบาลงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพากันนิ่งนอนใจไหนๆเราก็จะต้องได้ทำความเพียรละมันอยู่ดีๆเนี่ยกิเลสนี่แม้จะไปเกิดในภพใดชาติใดถ้าไม่ภาคเพียรละกิเลสนี้ก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ดีไม่ดีกิเลสมันก็จูงให้ไปทำชั่วด้วยกายด้วยวาจามีฆ่าสัตว์เป็นต้นทำมากๆเข้าไปตายแล้วบาปกรรมนั้นก็นำไปสู่นรกทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนานกว่าจะพ้นมาได้นี่การสะสมกิเลสไว้นะผลสุดท้ายมันก็บันดาลให้ไปทำบาปนั่นแหละพูดง่ายๆอย่างนั้นบางคนก็ถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้นู่นไม่ว่าแต่ฆ่าคนธรรมดาหรือสัตว์ดิเรกชันนะไหมแต่พ่อแม่ของตัวเองยังฆ่าได้นั่นเนี่ยเรื่องของกิเลสแล้วมันแสนที่จะร้ายกาจดังนั้นเราต้องเห็นโทษของมันต้องพยายามเบื่อมันเสมอถึงแม้เรายังจะถอนรากถอนโคนของมันออกไม่หมดแต่ก็พยายามตัดก้านรานกิ่งมันให้มันหมดไปหมดไปเช่นนี้นี่มันก็เบาบางไปแล้วกิเลสนั่นน่ะเราพยายามภาคเพียรละมันไปทีละน้อยละน้อยไปพอละมากๆทีเดียวแล้วละไม่ได้กำลังไม่พอมันต้องมีกำลังนะมันจึงค่อยละได้กิเลสนะอย่างที่เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่นั่นเนี่ยกำลังศีลกำลังสมาธิกำลังปัญญานี่มันต้องมีกำลังหมู่นี้มันจึงค่อยละได้กิเลสนั้นคุณธรรมทั้งสามอย่างนี้บุคคลต้องสร้างให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนมันจึงสามารถถอนรากถอนโคนของกิเลสออกจากจิตใจได้ถ้าไม่อาศัยคุณธรรมเหล่านี้แล้วใช่คนทั้งหลายมันก็ต้องละกิเลสกันได้หมดสินั่นนะต้องให้พิจารณาดู ที่เหตุที่มันยังละกิเลสเหล่านี้ไม่ได้ก็เพราะมันไม่มีความเพียรที่จะทำศีลสมาธิปัญญานี่ให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนได้เป็นอย่างนั้นผู้ใดทั้งมีปัญญาด้วยทั้งมีความอดทนด้วยอย่างนี้เมื่อปัญญาสอดส่องมองเห็นกิเลสเห็นโทษของกิเลสแล้วอย่างนี้มันก็มาอดกั้นทนทานไม่สร้างมันขึ้นมาอีกที่มันมีอยู่แล้วก็พยายามละมันออกไปนี่ความอดกับปัญญาเนี่ยนะว่าเป็นคู่กันเลยนะถ้ามีแต่ปัญญาความอดทนไม่มีมันก็ไม่มีทางเราจะละมันได้กิเลสเนี่ยเมื่อมันกระทบกระทั่งมันปวนปั่นขึ้นมาแล้วจิตก็หวั่นไหวไปตามเนี่ยเรื่องมันน่ะมันถึงละมันไม่ได้ถ้าหวั่นไหวแล้วแสดงว่ามันมีอำนาจเหนือแล้วดังนั้นเราจึงต้องอาศัยขันติความอดทนอดกั้นไม่สร้างกิเลสใหม่ขึ้นมากิเลสเก่าอันใดที่มันเป็นสัญญาอดีตเคยยึดเคยถือร่วมมาแล้วก็กำหนดละมันสอนใจละมันเรื่อยๆไปเช่นนี้แหละกิเลสมันถึงจะเบาบางออกจากจิตใจไปเพราะว่าเชื้อของมันที่จะให้เราสร้างกิเลสขึ้นมาใหม่นั้นน่ะเราทำลายมันเรื่อยไปไม่ให้มันงอกงามเจริญขึ้นมาได้เช่นกามวิตกอย่างนี้นะมันจะคิดนึกไปทางกามคุณอย่างนี้เราห้ามจิตทันทีไม่ให้มันคิดไปนี่เมื่อห้ามจิตได้มันก็ไม่ไปแล้วมันก็อยู่กามวิตกมันก็ไม่เกิดขึ้นพยาบาทวิตกก็เหมือนกันเมื่อมันคิดโกรธใครมาแล้วมันคิดอยากจะแก้แค้นมันอย่างนี้นะเราไม่ให้มันคิดห้ามจิตเลยไม่ต้องไปแก้แค้นใครขืนไปแก้แค้นกันอยู่เวรไม่รู้จักจบเมื่อคนมีเวรอยู่จะไปสวรรค์ไปนิพพานได้ยังไงล่ะไปไม่ได้สอนตนเข้าไปอย่างนี้มันก็ไม่ไปผูกพันไม่อาฆาตจองเวรกับใครมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละให้มากันให้พากันมาเห็นความสำคัญของจิตดวงนี้ให้มากถ้าไม่มีจิตดวงนี้แล้วไม่มีความหมายอะไรโลกอันนี้นะแล้วจะสร้างบุญบารมีไปทำไมอ่ะสร้างเพื่อใครบะนี้นั่นเมื่อพิจารณาดูโดยเหตุผลแล้วก็เราสร้างบุญบารมีไปก็เพื่อจิตดวงนี้เพื่อให้เป็นกำลังจิตดวงนี้แล้วจะได้ละกิเลสให้มันขาดจากสันดานอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นนะละให้มันขาดไปเสียจริงจังลงไปแล้วทุกข์ทางใจมันก็ดับไปนั่นแหละให้พากันเข้าใจถ้าหากว่าบุคคลเข้าใจเนี่ยทางแนวทางปฏิบัติโดยถูกต้องแล้วมันไม่ยากเท่าไหร่นะมันยากแต่คำหาทางที่ถูกต้องเท่านั้นแหละเมื่อคำหาทางถูกต้องแล้วอย่างนี้เรามาควบคุมจิตตรงนี้นะทางถูกต้องนะไม่ใช่อื่นไกลอ่ะให้เป็นกลางให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาให้เป็นข้อปฏิบัติสายกลางนี่นะนั่นเนี่ยแม้ว่ามันจะหลงเอียงไปเป็นบางข้ามบางคราวก็อย่าไปถือสามันรู้ตัวแล้วกำหนดตั้งจิตใหม่ให้จิตมันแน่วแน่อยู่ในภายในให้จิตมันหนักแน่นเข้มแข็งด้วยกำลังบุญวาสนาบารมีที่เราสร้างมาอันนี้ก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่เราจะไปลืมทำนองครองธรรมคำสอนของพระศาสดาอันพระองค์ พระจนมาในคืนวันเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงนั่นนะพระองค์ก็ทรงระลึกถึงพระบารมีธรรมของพระองค์ที่ได้สั่งสมมาแต่อเนกชาติถ้ามีจริงขอให้บันดาลปรากฏขึ้นแล้วกำจัดกิเลสมารทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปสิ้นไปเมื่อกิเลสมารมันเกิดขึ้นมาพระองค์ก็รู้เท่าอธิษฐานถึงบุญญาบารมีเมื่อบุญญาบารมีของพระองค์มาปรากฏแล้วกิเลสนั้นก็หายหน้าไปอยู่ต่อหน้าพระองค์ไม่ได้เลยอย่างนี้เพราะว่าพระองค์มีใจตั้งมั่นแล้วกิเลสเข้าไม่ถึงเหตุนั้นมันจึงถอยออกไปนี่แหละการจะเอาชนะกิเลสได้นะให้เข้าใจไม่ใช่ว่าทำความดีเพียงเล็กน้อยแล้วจะเอาชนะกิเลสได้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสมดุลกันมันจึงเป็นไปได้เมื่อเราปรุงอาหารอย่างนี้แหละถ้าไม่ครบเครื่องแล้วอาหารนั้นก็ไม่อร่อยเป็นอย่างนั้นงั้นการปฏิบัติธรรมการฝึกฝนจิตใจให้ละกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ก็เช่นนั้นแหละเมื่อเราเตรียมกำลังไม่พักพร้อมอย่างนี้มันก็ไม่ได้ละกิเลสอันนั้นไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจให้พากันรู้จักว่าบารมีทั้งหลายนั้นมันเกิดจากตัวของเราทำเอาเองจะให้ผู้อื่นหยิบยื่นมาให้ไม่ได้หยิบไม่ได้แบ่งกันไม่ได้จริงๆของโมเนียทำของจริงมีอันเดียวไปแบ่งได้ยังไงนั่นแหละผู้ใดเข้าถึงแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นเองไม่มีสองมีสามไม่จะไม่แบ่งกับใครเลยอันนี้แต่ถ้าอรหันต์ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ยังถ่ายทอดความรู้นั้นให้แก่คนทั้งหลายได้อยู่แต่ว่าความรู้ที่ท่านถ่ายทอดให้นั้นท่านแนะแนวปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าเทศให้ฟังแล้วกิเลสมันแห้งไปเลยไม่ใช่ท่านสอนให้รู้จักอุบายอบรมจิตฝึกฝนจิตให้ละกิเลสตัณหาต่างๆดังที่แสดงมาโดยลำดับนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อพากันรู้แล้วเข้าใจแล้วในแนวทางปฏิบัตินี่นะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไปมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตอันเป็นปัจจุบันนี่นะอยู่เสมออย่าเผลอเลอะเลินเล่อแล้วมันก็จะก้าวหน้าไปสู่คุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับดังแสดงมา